विद्यारण्य स्वामी विरचित एवं भारती तीर्थ स्वामी संपूरित पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद प्रकरण पर विचार हो रहा था, जिसका 49वां श्लोक कल हम लोग विचार किए हैं। पुनः उच्चारण करके स्मरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। तत्वज्ञ महापुरुष, आत्मनिष्ठा प्राप्त महापुरुष अपना अनुभव का वर्णन कर रहे हैं। कर्तकर्तृत्व का वर्णन कर रहे हैं कि कोई काम बाकी नहीं रह गया है। प्रयोजन मनोदिश्य न मंदोपि प्रवर्तते, एक ऐसी प्रसिद्ध वेदांत वाक्य की है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में प्रवृत्त होगा तो प्रवृत्ति करने से पूर्व उससे उसको क्या मिलने वाला है, प्रवृत्ति का परिणाम क्या आएगा, उसका फल क्या मिलेगा, वो फल पर दृष्टि रख करके प्रवृत्ति करता है। कोई बिजनेस करता है तो भी ये देखेगा कि इसमें मुनाफा कितना होगा। प्रेमपुरी में आएंगे तो भी ये सोच करके आएंगे कि सत्संग से ही आत्मकल्याण होगा, आत्मबोध होगा। घर में ढेर सारी जिम्मेदारियों से मस्तिष्क कबाड़ी खाना बन गया, कचरा भर गया। चलो प्रेमपुरी आश्रम चलेंगे, थोड़ा शांति मिलेगी, मस्तिष्क हल्का हो जाएगा। कोई न कोई उद्देश्य तो होता ही है, कुछ नहीं तो वहां जाने से पुण्य ही प्राप्त होगा जो सुख का हेतु है। किसी भी काम में प्रवृत्त हो, पहले प्रवृत्ति से पूर्व फल पर दृष्टि जाती है। अगर फल पर दृष्टि न जाए, फल उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, तो बिना प्रयोजन के व्यर्थ परिश्रम कौन करेगा भाई, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो यहां पर बड़ी अच्छी बात ये बोल रहे हैं कि जो प्राप्त करना था उसको कर चुके हैं, अब अन्य कुछ प्राप्ति की कामना इच्छाएं रही ही नहीं है, तो प्रवृत्ति किस लिए करें। तो इसका अर्थ हुआ कि ज्ञानी पुरुष निकम्मे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। निठल्ले हो जाए, निकम्मे हो जाए, भार हो जाए पृथ्वी पर। भार नहीं, बोझा नहीं, उससे तो पृथ्वी धन्य होती है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चतेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन लीनम परे ब्रह्मण्यस्य चेत। जिसका चित्त परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गया, वो इस धरती पर बोझा नहीं है, वो निकम्मा निठल्ला कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो धरती की शोभा है, महिमा है। उसके जन्म से तो ये धरती भी धन्य हो गई, जन्म देने वाली जन्मदात्री मां कृतकृत्य हो गई, उसका जन्म देना सार्थक हो गया। जिस परंपरा में उसका जन्म हुआ है वो कुल स्वतः ही पवित्र हो गया, कितना बड़ा उसका लाभ माना गया है। तो उसके ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है ये सोन करके, और कि ज्ञानी कुछ कर्म न करें, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो निठल्ला बैठा हुआ है। उसके शरीर से बहुत कुछ होता है, जितना ज्ञानी पुरुष के शरीर से लोकहित प्रवृत्तियां होती हैं, अज्ञानी पुरुष चाह करके भी लोक कल्याण का काम उतना नहीं कर सकता। ज्ञानी के शरीर से जितनी प्रवृत्तियां होगी, अज्ञानी पुरुष कुछ भी करेगा तो जब तक उसका शरीर में मैं मेरापन है, शरीर में राग है, शरीर के संबंधित पदार्थों में प्रियता है, तब तक उस स्थिति उस निष्ठा को और उस सेवा को कर ही नहीं सकता। कारण यह है उसका कि उसकी दृष्टि बहुत सीमित होगी, शरीर पर होगी, शरीर के परिवार पर होगी, शरीर के साधनों पर होगी। लेकिन जो शरीर भाव से सर्वथा ऊपर उठ गए, अब उसका किसी के साथ संबंध नहीं है, और उसके शरीर से जो होगी क्रिया वो करेंगे नहीं, होगी तो किसी एक शरीर, एक परिवार, एक समाज या वर्ग विशेष के लिए नहीं, सर्वहित सुखाय सबके लिए उसकी चेष्टाएं होगी। आप देखो भाष्यकार भगवान ने जो भाष्य लिखा है प्रस्थान्तरह के ऊपर, किन व्यक्तियों के लिए, कौन से परिवार के लिए, कौन से समाज के लिए, कौन से वर्ग के लिए लिखा जी, पूरी दुनिया का कोई भी किसी भी कोने में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, किसी भी समाज मजहब से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वो अपना आत्मकल्याण कर सकता है कि नहीं। तो आत्मज्ञ महापुरुष के शरीर से होने वाली जो भी चेष्टाएं प्रवृत्तियां हैं वो सर्वजन हिताय होगी, सबके कल्याण के लिए होगी। लेकिन बड़ी विशेषता यह कि होगी वो करेंगे नहीं, ये उनकी बड़ी विशेषता है। होगी तो सही, जनहिताई होगी, लेकिन करेंगे नहीं, बिना किए होगी, यही विलक्षणता यहां पर कर करते महापुरुष की आई। इसलिए प्रवृत्ति उनको देखने में आ रही है कि प्रवृत्ति में वो कहते हैं कि मैं मनुष्य हूं, तो ये भी वो जो लोक वासना है उस दृष्टि से, पूर्व व्यवहार की दृष्टि से बोल देंगे मैं मनुष्य हूं, ये भावना भी उनमें नहीं रहती, वो तो अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, ये निष्ठा है। तो फिर मनुष्य और ब्रह्म का क्या मतलब है? आत्मा तो न मनुष्य है, न पशु है, न पक्षी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न क्लीब है, वो तो इन सबसे असंग तत्व है, स्वतंत्र तत्व है। न स्त्री न पुमान एष, न च्यवायम न पुंसक, यद यद शरीर में आदत्ते तेन तेन सयुज्यते, श्रुति मंत्र आता है। ये जो असंग आत्मा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न क्लीब है, जिस जिस उपाधि को शरीर को प्राप्त कर लिया वैसा मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है उसके साथ में जैसा शरीर है वैसा दिखाई पड़ता है, वस्तुतः वो असंग तत्व है। तो जिसको वो असंग स्वरूप का बोध हो गया, अब शरीर आदि की क्रियाओं को अपनी क्रिया मान ही नहीं सकता, मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, बालक हूं, जवान हूं, ये भाव भी उसमें कहां आने वाला है। ये बात कल आप लोग देख रहे थे, अह मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमं विपर्यासम चिराभ्यस्त वासनात अवकल्पते। मैं मनुष्य हूं इस प्रकार का जो व्यवहार है, ये व्यवहार यदि ज्ञानी के शरीर में देखने को मिलता है, ज्ञानी के जीवन में देखने को प्राप्त होता है, तो ये व्यवहार भी बिना अध्यास के होता है। अध्यास नहीं है उसमें, विप्रय भावना नहीं है कि शरीर मैं हूं, मैं मनुष्य ही हूं, ये भाव नहीं है। किसको कहते हैं तुम मनुष्य हो, बोले क्या तुमको जानवर दिखाई पड़ रहा हूं, मैं मनुष्य ही तो हूं। अज्ञानी यही बोलेगा, क्या आप मनुष्य ही हो, बोले मनुष्य नहीं तो क्या कोई जानवर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ज्ञानी कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं और मनुष्य हूं ये व्यवहार हो रहा है, तो भी अध्यास के बिना हो रहा है, विपरीत भावना के बिना हो रहा है, केवल लोक व्यवहार की दृष्टि से हो रहा है, मनुष्य भाव भी नहीं है, ब्रह्म भाव है मेरा। ये तो बहुत पुराना अभ्यास है, चिर अभ्यास, कितनी बार इस शरीर को मैं हूं मैं हूं मैं हूं करके बचपन से लेकर के आज तक शरीर को मैं हूं ये भाव ये विचार कितनी बार आया होगा, असंख्य बार, गिनती तो कर ही नहीं सकते। और मैं ब्रह्म हूं ये भाव कितनी बार आया होगा, आया तो नहीं महाराज, लाया गया है, और बड़ी मुश्किल से लाते और चला जाता है, लाते और चला जाता है। ये तो कोई भाग्यशाली पुरुष होते हैं जो ये ब्रह्म भाव आया, लाया गया, पर गया नहीं, परमानेंट हो गया, अस्तित्व हो गया, तो भाग्यशाली को प्राप्त होता है। बाकी तो चिर अभ्यास तो यही है शरीर के साथ में कि मैं मनुष्य हूं, तो ये जो मनुष्य बने की जो वासना है बहुत लंबे समय से अभ्यास में लाई गई है, उसी से ये कल्पना होती है कि मैं मनुष्य हूं। बस ये वासना ही मैं मनुष्य हूं व्यवहार करवा रही है, भीतर से मैं शरीर नहीं हूं ये निश्चय मेरा है, इसलिए मेरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं है। आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये त्वसौ नैव सामिध्यान सहस्रतः आरब्ध कर्मणि क्षीणे। कर्मणि है कि कर्माणि है, सबके आपके उसमें क्या है, आपके उसमें भी कर्मणि है, चलो कोई बात तो भी चल जाएगा, बहुवचन हो तो भी चलेगा, एक वचन हो तो भी चलेगा, बहुवचन हो तो और ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कर्म कोई एक दो तो आरब्ध नहीं होते, बहुत सारे कर्म होते हैं। आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते कर्माक्षये तु असो नैव साम्येद ध्यान सहस्त्रशः। कहते हैं कि देखो भाई, व्यवहार की यदि बात करते हो, अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहार है जो ऊपर आया ना प्रसंग में कि मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का जो लोक व्यवहार चलता है ये तो चलेगा, लोक व्यवहार को कैसे मिटाओगे, ये तो लोक व्यवहार तो चलने की चीज है। लोक व्यवहार तो तब मिटेगा जब प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाए, तब लोक व्यवहार मिटेगा, और प्रारब्ध कर्म जब क्षीण हो जाएंगे तो क्या मिटेगा, शरीर ही मिट गया, अब व्यवहार कहां रहेगा। इसका अर्थ हुआ कि जब तक शरीर है तब तक व्यवहार तो इसके साथ लगा हुआ है, व्यवहार तो शरीर के साथ में है, ये चलेगा, और जब कर्म क्षीण हो जाएंगे तो व्यवहार की भी निवृत्ति हो जाती है, व्यवहार रहता ही नहीं है। आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते, आरब्ध कर्म के क्षीण होने पर व्यवहार निवृत्त हो जाता है। कर्माक्षये तु असो नैव साम्यत, कर्म का अक्षय होने पर उस व्यवहार को रोका नहीं जा सकता, उसका श्रम नहीं किया जा सकता। श्रम माने रोक देना, व्यवहार को विश्राम देना। वो कहते कर्म का यदि क्षय नहीं हुआ है तो वो जो व्यवहार है उसको नहीं मिटाया जा सकता। कर्म जब तक है, अक्षय माने समाप्त नहीं हुए, क्षय नहीं हुआ, जब तक कर्म विद्यमान है तब तक उस व्यवहार की क्षमता नहीं हो सकती, व्यवहार तो चलता ही रहेगा, व्यवहार को नहीं मिटाया जा सकता। कहते हैं ध्यान सहस्त्रतः, हजारों ध्यान करो। कहते हैं ध्यान में व्यवहार मिटेगा कि नहीं, बोले ध्यान भी एक व्यवहार ही है, वो भी व्यवहार क्रिया ही है, इसलिए हजारों ध्यान करने से भी जब तक कर्म क्षय नहीं होंगे व्यवहार नहीं मिटेगा, वो तो चलता ही रहेगा। तो इसका अर्थ है कि व्यवहार को मिटाने की कोशिश ना करो, व्यवहार तो कर्म क्षय होने पर अपने आप ही मिट जाएगा, मगर मैं व्यवहार करने वाला हूं, इस भाव को मिटा दो। व्यवहार मिटाने की बजाय मैं व्यवहार करने वाला हूं, इस कर्तृत्व भाव को मिटा दिया जाए, यह तो संभव है। पर व्यवहार को मिटाने की सोचना तो गलत है। क्यों? व्यवहार का संबंध तुम्हारे साथ में नहीं है, व्यवहार का संबंध है शरीर के साथ में, और शरीर का संबंध है कर्म के साथ में। तुमने तो गलती ये किया कि कर्म को मेरा मान लिया, और वो कर्म जब आरब्ध हो गए तो उसके लिए शरीर की जरूरत पड़ी, शरीर आया तो फिर व्यवहार भी आया। तो बड़ी चीज यह है कि कर्तृत्व भाव की निवृत्ति होना। प्रारब्ध कर्म जब है तो शरीर व्यवहार चलेगा, किंतु जब कर्तृत्व भाव की निवृत्ति हो जाती है तो पहली चीज तो यह होगी कि नया कर्म नहीं बनेगा। जितने भी कर्म होते हैं कर्तृत्व की बुद्धिपूर्वक ही होंगे। तो मैं अकर्ता हूं, अक्रिय पुरुष हूं, ये होते ही नया कर्म बनना तो बंद हो गया। जैसे कोई व्यक्ति किसी धंधे को बंद करना चाहता है तो उस धंधे का जो विस्तार है उसको समेटने में तो टाइम लगता है। उधारी करते हैं आप लोग, बिजनेस में उधारी चलती है, तो धंधा बंद करना चाहते हैं तो उधारी को समेट करके फिर धंधा बंद करूंगा कतई संभव नहीं है। उधारी सिमटती जाएगी समय आने पर उधारी करना बंद कर देते हैं। अब कोई उधारी नहीं करेंगे, जो कोई ग्राहक आ रहा है उसको उधार कोई सौदा नहीं देंगे, पर जो दे चुके हैं उधारी कर चुके हैं उसको समेटने में तो समय लगेगा, आते आते आएगी, पर आगे मत बढ़ाओ। इसी प्रकार से कर्मों की उधारी कर चुके हैं, इतना फैला चुके हैं कर्म जाल, तो उसको समेटने में बंद करने में तो टाइम लगेगा, पर इतना है कि अगर आगे आपको इस जाल में फंसना ही नहीं है, इससे बाहर निकलना चाहते हो तो अब नया मत करो। और तो उधारी क्यों बढ़ा रहे हैं, आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, पहले वाली तो सिमट जाएगी। समय आने पर धीरे धीरे सबका वक्त आता है तो सब सिमट जाता है, पर नया मत करो। ऐसे ही यहां पर भी प्रारब्ध कर्म की बात आई, जो फैल चुका है वो तो सिमटते सिमटते सिमट जाएगा। कर्मों का जो भेद है वो आप सबको मालूम है, पढ़ते हैं, पढ़ करके भी आए हैं, चिंतन करते हैं। कोई भी कर्तृत्व पूर्वक जो किया हुआ कर्म है, चेष्टा का नाम कर्म नहीं है यहां पर, इसलिए चेष्टाओं का कहीं विरोध नहीं आ रहा। आप देख लो प्रारब्ध वशात जितना व्यवहार है वो सब चेष्टा रूप है और चेष्टा का कहीं विरोध नहीं है। यहां कह रहे हैं कि कर्तृत्व भाव नहीं आना चाहिए, क्रिया मात्र, चेष्टा मात्र, क्रिया मात्र, हलचल, चेष्टा हलचल हो रही है ना, नहीं होती। बैठे बैठे अभी ऐसे समझ में आई, माता हिला दिया, पुण्य किया कि पाप किया आपने बताओ। बैठे बैठे पैर कभी आगे किया कभी पीछे किया, ये पुण्य हो रहा कि पाप हो रहा है? न पुण्य किया न पाप किया, हो रहा है। वो एक स्वामी जी स्वाध्याय करवाते थे और सामने बैठा हुआ उनका एक विद्यार्थी था, उसकी आदत थी वो ऐसे ऐसे घुटना है वो हिलाते रहता था। तो स्वाध्याय कराने वाले गुरुजी ने एक बार डांटा, दो बार डांटा, देखो ऐसा क्या करते हो, पैर हिलाते रहते हो। अरे स्वाध्याय करने बैठे हो तो ध्यान से सुनो ना, घुटना हिलाते रहते हो। बेचारा वो सहम गया और उसने घुटना हिलाना बंद किया। अब स्वाध्याय से तो मन हट गया, घुटने पर चला गया घुटना हिलने जाए, गुरुजी नाराज हो जाएंगे, घुटना नहीं हिले। पर थोड़ा स्वाध्याय में ध्यान गया, रस आया उधर सुनने में, इधर से ध्यान हटते ही घुटना हिलना शुरू हो गया। गुरुजी कहते हैं कि घुटना हिलाओगे ना तो मैं पाठ कराऊंगा ही नहीं, मैं बोलता रहता हूं तुम घुटना हिलाते रहते हो। वो कहने लगा, गुरुजी घुटना हिलाता नहीं हूं, घुटना हिलता है, है? अब पैर कभी आगे कभी पीछे कर तोड़े रहे, वो तो हो रहे हैं अपने आप। स्वाध्याय में ध्यान तो सुनने में लगा हुआ है कि नहीं, यह है चेष्टा। जिसको करना न पड़े, अपने आप ही होती रहे, उसका कोई विरोध नहीं है। पर कर रहा हूं, अब घुटना हिले नहीं, ये न हिले, ये भी कर्म हो रहा, करना हो रहा, नहीं करना भी कर्म है। घुटना न हिलना तो अकर्म मालूम पड़ता, पर ये भी कर्म है, क्योंकि हमारा ध्यान तो पूरा वही है कि घुटना नहीं हिल जाए, घुटना नहीं हिल जाए, गुरुजी नाराज न हो जाए। चेष्टा मात्र है, अपने आप ऑटोमेटिक हो रहा, कितने काम हो रहे हैं। इसलिए यहां पर देखो, जो कर्म है वो कर्तृत्व पूर्वक मैं करता हूं, इस भावना पूर्वक जो होता है वही कर्म बनता है, बाकी कर्म नहीं बनता है। और लेकिन कर्तृत्व भाव पूर्वक हमने कोई कम कर्म नहीं किए, जैसे आजकल व्यापार में व्यक्ति कमाने में लगा रहता है, कमाते जाता, संग्रह करते जाता, कमाते जाता, संग्रह करते जाता, विचार करके देखो कि उसके शरीर की आवश्यकता कितनी है और उसकी कमाई कितनी है। शरीर की आवश्यकता बहुत कम है, मन की मांग की बात नहीं करते, शरीर की आवश्यकता जिसके लिए भोजन चाहिए, आवास चाहिए, वस्त्र चाहिए, वो आवश्यकता कितने सी होती है और कमा कितना लेता है। तो लोक व्यवहार में भी, अर्थ संचय में भी व्यक्ति अपने आवश्यकताओं से बहुत ज्यादा संचय कर लेता है। तो ये बताइए कि जब से समझ आई है तब से हमारा कर्म संग्रह होने लगा, उसको कितना भोग पाते हैं, उसकी जरूरत कितनी होती है और कर कितना लेते हैं हम लोग। इतने कर्म होते हैं 84 लाख योनियों में जाकर के भी उन्हीं कर्मों का ही फल परिणाम सामने आ रहा है, उसी को भोग रहे हैं, फिर भी बैलेंस समाप्त नहीं होता। स्वर्ग में चला गया है, वहां का कितना वैभव, कितना विस्तार भोग करके आता है, परंतु फिर भी सारे कर्म वहां पर समाप्त नहीं होते। कृत्यातय अनुशयवान दृष्ट श्रुति स्मृति भ्याम, ऐसा व्यास जी का एक मंत्र आया ब्रह्मसूत्र में कि वहां स्वर्ग में गया हुआ है, वहां पर भी अनुशय शेष रह गया, वहां पर भी कर्म बच गए, सारे कर्म को वहां पर भी नहीं भोग पाया, कहीं पर भी पुण्य का सारा भोग स्वर्ग में नहीं कर पाता, पाप का सारा भोग नरक में नहीं कर पाता, सारी यात्रा परिक्रमा करके तीनों लोकों की वापस मनुष्य शरीर में आ गया और फिर भी पुराना बैलेंस बना हुआ है, और यहां आते उसने और बैलेंस बनाना शुरू कर दिया, तो कर्म बैलेंस कितना हो जाएगा उसका। अनंत कर्म जीव के पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे जो बिना भोगे हुए कर्म है, अभुक्त कर्म है, उनको संचित कर्म बोल दिए। कर तो लिए पर परिणाम अभी तक सामने नहीं आया, भोगा नहीं, सारे संचित कर्म है। अब वहां ईश्वर का एक संकल्प काम करता है कि जितने संचित कर्म हैं, किसी एक शरीर में तो भोगना संभव नहीं, परंतु जो कर्म फल देने के लिए तैयार हो गए, उनका समय आ गया, जैसे कोई बीज है वो अंकुरित होने के लिए उच्छन अवस्था को, पहले फूल जाता है बीज, उसी में से अंकुर निकलता है, ऐसे जो कर्म फल देने के लिए ऊपर आ गए ईश्वर के संकल्प में जीव के, उसकी भी एक अवधि होती है, एक सीमा होती है, तो जब वो कर्म फल देने के लिए तैयार होते हैं तो ईश्वर का संकल्प होता है कि पुण्य कर्म फल देने के लिए ऊपर आए हैं कि पाप कर्म आए हैं, उसके अनुरूप ईश्वर उसके लिए शरीर की कल्पना करता है कि पाप रूपी कर्म यदि आए हैं तो उसको मनुष्य से निम्न योनियां, पशु आदि शरीरों में उस पाप रूपी कर्मों का फल भोगना होगा, उसके लिए तय हो गया। यदि पुण्य रूपी कर्म का फल ऊपर आ रहा है तो उनको भोगने के लिए दिव्य शरीर आदि की आवश्यकता पड़ेगी। वही होगा, वो ईश्वर के संकल्प में होगा, ईश्वर के संकल्प में होगा, क्योंकि जीव करने तक तो स्वतंत्र है, परंतु उसके बाद में जो उसका फल है वो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही वो व्यवस्था देगा। तो जो कर्म ऊपर आए उसके अनुरूप यदि पुण्य कर्म का फल आया तो दिव्य शरीर आदि की व्यवस्था ईश्वर को देनी होगी। तो जो फल देने के लिए कर्म प्रयुक्त हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, और उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए जो शरीर मिला है, तो जिन जिन कर्मों को भोगने के लिए शरीर मिला है वो सारे कर्म तो प्रारब्ध कहलाए, उन संचित मन से निकल करके। आरब्ध का अर्थ ही हुआ कि उसे शरीर में उन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया है, आरब्ध कर दिया, प्रारंभ कर दिया है। तो जो इस जीवन में किसी भी शरीर में अनुकूल प्रतिकूल संयोग रूप से परिस्थितियां बनती है, वो सारी परिस्थितियां उन पूर्वकृत कर्म का परिणाम ही तो है, उन्हीं का तो फल है। तो वो जो कर्म है वो तो प्रारब्ध कर्म है। अब वो कर्म तो ऐसे हो गए कि उसको भोगने के लिए ही शरीर मिला है, और शरीर की भी एक अवधि निश्चित हो गई कि भाई तुमने इन कर्मों का फल 50 वर्ष में भोग लेना है, कि 70 वर्ष में भोग लेना है, कि 100 वर्ष में भोग लेना है, कि 5 वर्ष में ही भोग लेना, जितने समय की प्रारब्ध बनी है, जितने समय के उतने समय के लिए शरीर का एक निमित्त बन जाता है कि इतनी अवधि में इन कर्मों का फल तुम्हें भोगना है। तो शरीर उस कर्म का फल को भोगने के लिए ही मिला है। तो जब तक शरीर रहेगा तो कर्म फल भोग तो चालू ही चालू रहेगा। अब वो भोग कब समाप्त होगा? भोग होगा तो सारा व्यवहार होगा, व्यवहार से तो भोग होगा ना। तो भी लोक दृष्टि में शरीर के सामने जो व्यवहार आएगा, अनुकूल प्रतिकूल संयोग आएगा, ज्ञान का भले ही ज्ञान हो गया, ज्ञान उसका कोई विरोध नहीं कर सकेगा। आप अपने को असंग कर लोगे, लेकिन शरीर तो उसके लिए मिला है ना, वो शरीर के साथ तो परिस्थितियां। अब वो तो आपकी साधना है, आपका पुरुषार्थ है कि जिस शरीर को प्रारब्ध चला रहे हैं, कर्म चला रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल संयोग दे रहे हैं, आप उस शरीर से अलग हो गए, ये तो आपकी साधना है, आपका अपना चिंतन है। पर कर्म तो संयोग तो वैसा ही देगा, बता रहा हूं। तो वो जो प्रारब्ध है वो तो संयोग शरीर को देगा ही देगा, उसको नहीं रोक पाएंगे। यही कारण है कि बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों का जीवन देख लो आप, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों का जीवन देखो, श्रद्धे स्वामी एकनंद जी महाराज, वृंदावन वाले महाराज के जी को आखिर में शारीरिक व्याधि आई, साधन सुन वाले गुरु जी को शारीरिक व्याधि आई, ओंकारेश्वर वाले महाराज जी थे, रामानंद जी महाराज जी बड़े निष्ठावान महापुरुष, शारीरिक व्याधि आई। तो व्याधि आई इसका मतलब व्याधि आना ही नहीं, व्याधि न भी आवे पर जैसा भी संयोग मिला वो तो प्रारब्ध का शरीर के साथ मिलेगा। ज्ञान इतना करेगा कि शरीर से तादात्म्य भाव हटा देगा, मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, इस शरीर से जो व्यवहार हो रहा है वो शरीर संबंधी व्यवहार है, वो मेरा आत्मा का व्यवहार नहीं है, वो अपने को अलग करेगा। ये तो प्रारब्ध का काम है। रही बात जो आप कह रहे थे कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहो पंडितम बुधा, है ज्ञानी पुरुष तो वो है जिनके ज्ञान अग्नि ने सारे कर्मों को दग्ध कर दिए, भस्म कर दिए, जला दिए, वो है जो संचित बचे हुए कर्म है, हाथ से छोड़ा हुआ पत्थर, चलाया हुआ बाण, वो तो जितना वेग है उतना तो जाएगा, परंतु जो तरकस में पड़े हुए बाण हैं उनको तो वहीं पर रोका जा सकता है ना, उनको तोड़ा जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है, मिट्टी में डाला जा सकता है, उनको अनुपयोगी किया जा सकता है। इसी प्रकार से ज्ञान से जो संचित कर्म है उन संचित कर्मों का फल नहीं होगा, वो जले हुए भूंजे हुए दाने की तरह हो जाएंगे। अब यह भी विचारणीय बात है कि वो संचित कर्म अपने आप ही जले हुए भूंजे हुए दाने की तरह हो गए, फल नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? उसका कारण, उसका कारण यह हुआ कि जिसने कर्म किया था, देहात्म भाव प्रयुक्त होकर के जीव ने कर्म किया, और अब वो कर्म करने वाला अपना को अलग कर लिया, असंग हो गया, यू कल्पना करो कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, अब उसको आजीवन कारावास होगी, मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है अपराध करने वाले को। लेकिन कोई किसी का मर्डर करके अपना ही मर्डर कर ले तो आजीवन कारावास किसको होगी, मृत्यु दंड किसको दिया जाएगा? उसने तो अपना ही मर्डर कर लिया। कहने का अर्थ यह है कि जो कर्ता भाव है, कर्तृत्व बुद्धि, उस कर्तृत्व भाव पूर्वक ही कर्म किया गया, और जो कर्तृत्व भाव है उसी का ही मर्डर कर डाला है, तो अब सजा किसको मिलेगी? तो उन कर्मों का क्या होगा? फाइल बंद कर दो, और क्या है? कर्तृत्व भाव का ही मर्डर कर डाला तो उसकी तो फाइल बंद होने की है कि नहीं? तो वो संचित कर्म उन्हें पड़े रहेंगे, वो दग्ध हो गए, अब वो अंकुरित नहीं हो सकते, दूसरे को तो दे नहीं सकते, करने वाले को ही सजा मिलेगी, और करने वाले ने कर्तापन का ही नाश कर दिया, समाप्त कर दिया है, तो उसको फल नहीं मिलेगा। इसलिए संचित कर्म तो उसके फल देंगे ही नहीं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम उसके लिए बोला। रही तीसरी बात, जो आरब्ध कर्म है वो फल देकर के शरीर को, जब शरीर समाप्त होगा तो उसी के साथ में जब उनका अंत होते ही शरीर का भी अंत हो जाएगा। तो प्रारब्ध कर्म और शरीर दोनों का अंत साथ साथ ही होना है। इसका अर्थ हुआ कि जब तक शरीर है, शरीर की परिस्थितियां तो शरीर के साथ में आएगी आएगी। रही बात क्रियमाण की, तो जो क्रियमाण कर्म है वो चूंकि अब क्रियमाण लोक दृष्टि से है कि कर्म कर रहा है, स्वयं के लिए क्रियमाण नहीं कहलाएंगे कि मैं कर रहा हूं। क्रियमाण तो केवल इसलिए बोलते हैं कि प्रारब्ध वशात जो शरीर की चेष्टाएं चल रही है, आहार विहार खाना पीना, दूसरा साधना काल में जो की गई व्यवहार है, साधना है, उसकी वासना, उसका प्रवाह जो चल रहा है, कर्तापन समाप्त होने पर भी उसका प्रवाह, उसका वेग चल रहा है, क्योंकि शरीर से साधना हुई तो शरीर में जो स्वाध्याय आदि, प्रवचन आदि, जप तप ध्यान आदि, भगवत दर्शन आदि, जो शास्त्रीय प्रवृत्तियां उसके द्वारा चल रही है, वो जो क्रियमाण कर्म है, उन चेष्टाओं में, उस क्रियमाण कर्म में वो लोक दृष्टि से ही क्रियमाण है, वो स्वयं के लिए नहीं है, तो उसका संबंध ही नहीं होगा। उसका उदाहरण दिया उपनिषद में कि जैसे वो पुष्कर पलाश कमल जो होता है वो पानी में ही रहता है, और पानी में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, पानी के साथ में उसका लेप नहीं होता है, सारे जीवन जो असंग अपने को अकर्ता रूप से निश्चय करते हैं, जब तक शरीर है कर्म व्यवहार होते हुए दिखाई पड़ने पर भी उस कमल पत्र की तरह है, उस कर्म लेप से वो निर्लेप ही रहते हैं, कहीं उनका संबंध नहीं होता। वो भी लोक व्यवहार है। सुहृदय साधु कृत्यम दुष्यंत पाप कृत्यम जो श्रुति ने कहा है कि उसके अच्छे जो कर्म होंगे, हकीकत तो उनके कर्म का नहीं है, पर उनके कर्म अच्छे कर्म हैं, हमारे लिए कल्याणकारी कर्म है, उनमें श्रद्धा करना है, उसको अच्छी दृष्टि से देखना है, ये देखने वाले का भाव है कि नहीं? तो देखने वाले की जो पवित्र दृष्टि रूपी भाव है, ये मानसिक जो उसका कर्म है, उसको पवित्र ही फल मिलेगा। उसके शरीर से होने वाली जो अब स्नान करने को जा रहा है, कोई चींटी पैर के नीचे आ गई, कुछ ऐसा कुछ हो गया कर्म, तो द्विषंत पाप करते, हम पाप करते होगा ही नहीं, वो तो न पुण्य कर रहे हैं न पाप कर रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको पाप की दृष्टि से देख रहा है, तो उसके देखने वाले की जो पाप दृष्टि है वो उसका पाप है। सच्चाई ये है, देखने वाले की पाप दृष्टि ही उसका पाप बनी, देखने वाले की पुण्य दृष्टि ही उसका पुण्य बनी। प्रारब्ध क्रियमाण नहीं, प्रारब्ध भोग काल में जो चेष्टाएं चल रही है, उन चेष्टाओं में दो प्रकार की चेष्टा होती है, एक शास्त्रीय चेष्टा, कहीं अशास्त्रीय चेष्टा भी हो सकती है, स्वाभाविक है, प्रकृति है। तो उस प्रकार से जो चेष्टाएं चल रही है वो चेष्टाओं को दूसरा पुण्य और पाप की दृष्टि से देख रहा है, वो तो कर ही नहीं रहा ना भाई। यदि उसमें क्रियमाण में कर्तापन है तो ज्ञान ही नहीं है। तो दूसरों को पुण्य और पाप मिलने का अर्थ है कि दूसरे पुण्य और पाप की दृष्टि करते हैं, वो उनकी दृष्टि ही पुण्य पाप बनती है, उनकी भावना ही उनका पुण्य पाप बनती है, परंतु निमित्त बने सामने वाले का शरीर, उनकी प्रवृत्ति, इसलिए बोलते हैं कि सूर्य साधु करते अब दुष्ट पाप करते हैं। नहीं तो दूसरा दूसरे का पुण्य भोगने लगेगा, दूसरा दूसरे का पाप भोगने लगेगा, तो ये तो बहुत बढ़िया होगा, पैसों से लेन देन शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। हाँ वो तो कर वैराग्य की बात है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं, देखो बढ़िया बात आ रही थी, आरब्ध कर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। व्यवहार की निवृत्ति आरब्ध कर्म के क्षीण होने पर होती है। व्यवहार और आरब्ध कर्म हाँ एक ही है, ये समकाल चलते रहेंगे। व्यवहार और प्रारब्ध ये साथ ही चलेंगे। क्यों? प्रारब्ध मूल की ही व्यवहार है। कर्म से शरीर का जितना भी व्यवहार है प्रारब्ध कर्मों से ही शरीर मिला। तो जब तक शरीर है तब तक तो वो व्यवहार के बिना सुख दुख का भोग कैसे करेगा। तो इसलिए व्यवहार आरब्ध कर्मणि क्षीणे, आरब्ध कर्म के क्षीण होने पर ही मिटेगा। वो इसलिए जोधपुर के एक राजा हुए, वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि मान सिंह जब तन रहे, मान सिंह हाँ जब तन रहे शरीर रहे तो खटपट इसकी लारी। व्यवहार तो इसके साथ है, नहीं नहीं साथ में है। मान सिंह जब तन रहे तो खटपट इसके लार, पीछे पीछे चलेगा खटपट तो। और तन मिटिया मिटसी यदि तो करसी कौन विचार। है ये व्यवहार तो शरीर के मिटने पर मिटेगा। आप सोचो कि सारा व्यवहार मिटा करके और फिर ब्रह्मचिंतन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो व्यवहार तो तब तक तो रहेगा जब तक तुम्हारा शरीर है, और जब शरीर मिट जाएगा तो फिर आत्मचिंतन विचार कहां बैठ के करोगे, किस रूप से करोगे, किस साधन से करेंगे। इसका अर्थ है कि व्यवहार में ही आत्मकल्याण का, असंगता का, स्वरूप की अनुभूति का प्रयत्न साधक को करते रहना चाहिए। और जब अनुभूति हो जाए तभी लेसा विद्या वासना वसात व्यवहार चलता रहे तो उसका विरोध करने की भी जरूरत नहीं और समर्थन करने की भी जरूरत नहीं। न उसका समर्थन होगा और न उसका विरोध होगा। ज्ञानोत्तर काल में वो ऑटोमेटिक चलेंगे और साधन काल में करते हुए भी अभ्यास यह करेंगे कि मैं करता नहीं हूं, अभ्यास चलेगा। ये सोचें कि व्यवहार को मिटा करके अभ्यास करेंगे ये उसके लिए संभव नहीं। व्यवहार तो रहेगा जीवन भर। कितनी बड़ी अच्छी की बात है हमारे लिए। तो व्यवहार करते हुए, व्यवहार चल रहा है, आत्म स्वरूप का अभ्यास चिंतन करते रहना चाहिए। और असंगता का, अकर्तृत्व का जब निश्चय हो जाता है तो व्यवहार चलता रहे तो उसका विरोध करने की भी जरूरत नहीं है, होते रहना ऑटोमेटिक चलेगा। कर्माक्षय तो अशोनेव साम्य ध्यान शास्त्र सह, हजारों ध्यान करने से भी कर्म अक्षय तो असो न साम्यत। कितना ही ध्यान करो कर्म का क्षय न होने पर उस व्यवहार को आप मिटा नहीं सकते। व्यवहार तो चलेगा, कर्म का क्षय नहीं होगा तो व्यवहार की क्षमता नहीं की जा सकती, व्यवहार चलेगा। विरलत्वं व्यवहृते रिष्टां, ज्यादा हो गया क्या? अरिष्टम आगे जाएगा। विरलत्वं व्यवहृते प्रेष्टम चे ध्यानमस्तु ते अबाधिकां व्यवृहतेम पश्यन् ध्याम्यहं कुतः। विरलत्वं व्यवृते इष्टम चेद् ध्यानम् अस्तु ते अबाधिकां व्यवृतिं पश्यन् ध्यायामि अहं कुतः। विरलत्वं व्यवृते इष्टम चेत् ते ध्यानम् अस्तु। अब ये निष्ठावान महापुरुष कह रहे हैं कि ऊपर तो इसमें 50वें श्लोक में तो केवल उसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यह श्लोक तो उसके ऊपर आया था कि अहम मनुष्य इति व्यवहार उसको लेकर के 51 ये 50 नंबर का श्लोक आया कि ज्ञानी के शरीर में भी मैं मनुष्य हूं ऐसा व्यवहार करने को मिलता है, देखने को मिलता है। तब उसके लिए कहा कि भाई ये व्यवहार तो चलेगा, उसको कैसे मिटाओगे? ये शरीर है तब तक इसके साथ व्यवहार है, और ये बात पक्की है कि व्यवहार तब तक है जब तक प्रारब्ध कर्म है, और जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे तो व्यवहार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यदि प्रारब्ध कर्म का क्षय नहीं हुआ है तो व्यवहार को कोई समाप्त कर नहीं सकता है, क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल संयोग तो आएगा। उसके प्रसंग में 50वां श्लोक आया। अब यहां पर आया कि व्यवहार की बात है, विरलत्वं व्यवहृते इष्टम चे ध्यानम अस्तुते। यदि कोई व्यवहार जो है उससे मैं कमी करना चाहता, विरलत्व करना था, विरल माने कम, बहुत कम है? विरल का अर्थ ही होता है कि ऐसा हो तो हजारों में से कोई विरल होते हैं, कोई कम होते हैं, एक होता है। विरल बोलते हैं, विरला बोलते हैं हमारे यहां, तो वही विरला माने कम, कम कोई के अर्थ में तो विरल आया ना। तो यहां कहते हैं कि व्यवहृते विरलत्वम, व्यवहार पक्ष में जो कमी है, कोई चाहता है कि नहीं नहीं मैं व्यवहार कम करूं, व्यवहार की जरूरत नहीं है, तो बोले व्यवहार कम करना चाहता है तो फिर ध्यानम अस्तु, उसके लिए ध्यान साधन है, आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने आप ही व्यवहार कम हो जाएगा। ये तो कह रहे हैं बाहर का व्यवहार यदि कम करना चाहता है तो वो करे, उसके लिए वो ध्यान करे, भाई व्यवहार को कम करना है। शबरी प्रसंग में वो छठी प्रकार की भक्ति बताइए, घड़ी तो मना कर रही है, छठदमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। साधक के साधना काल की बात है, ये भी साधना काल की बात बोल रहे हैं कि साधना में यदि आपका व्यवहार बाधक बनता है और आप चाहते हो कि हमारा व्यवहार कम हो तो साधक के लिए मनाही नहीं है। यदि ऐसी इच्छा है चेत तो ते ध्यानम अस्तु, उनके लिए ध्यान है, वो ध्यान को करे, व्यवहार कम करना चाहता है तो। लेकिन मेरे तो कोई व्यवहार भी बाधक नहीं बन रहा है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कितना ही व्यवहार होता रहे, मुझे तो उसमें कोई बाधा आई नहीं रही है। आपको ही अपने साधना में यदि व्यवहार बाधक बनता है तो आप ध्यान करिए, पर हमारे तो ये व्यवहार कोई बाधा नहीं डाल रहा, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। फिर कल इसको देख करके आगे बढ़ेंगे, घड़ी मना कर चुके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।